سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. بے شک اللہ انہیں زال جو گالان بدھو جہ مرسا بابت تو سان جھگڑو تھے کیو ائی اللہ جے آڈو پہجے دکھ جو احوال بیان تھے کیو ائی اللہ اواں بنی جو پان میں گالان بدھو تھے بے شک اللہ بدھندڑ دسندڑ آہی. اواں ماں جے کی پہجن زالن کے ماؤ کوٹھے وہنداہن اوہے زالوں کے انہن جو ماروں ناہن سندن ماروں تو اوہے آہن جن کھین جنیو آہی. این بے شک اوہے این چوندر ہک ان جگائیں در گال این کوڑ چوند آہن این بے شک اللہ معافی دیندر بخشن ہار آہی. والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ۽ جيڪي پنهنجن زالن کي ماءُ کوٹھي ويهندا آهن سي وري جيڪي چياون تنهنکان پوءِ تي موٽندا آهن ته ٻنهي زال مُڙس جي پاڻ ۾ هٿ لائڻ کان اڳ هڪ بانو آجو ڪرڻ واجب آهي. انهي حڪم سان اوهان کي نصيحت ڏجي ٿي ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهنجي اللہ خبر رکھندڑ آهي. پوءِ جيڪو بانے کي نہ لهي تنهن تي ٻنهي جي پاڻ ۾ هٿ لائڻ کان اڳ 2 مهينا لڳو لڳ روزا رکھڻ واجب آهي. پوءِ جيڪي روزا رکھي نہ سگهي हफ़्ते ते सठ मिसकीननि जो खाराइण वाजिब आहे। इहो हुकुम हिन लाइ आहे तव्हीं अल्लाह ऐं संस पैगम्बर जे हुकुम खे मञो, ऐं इहे अल्लाह जो मुक़ररु कयल हदूं आहिनि ऐं मुनकरनि लाइ ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे। बेशक जेकी अल्लाह ऐं संस पैगम्बर जी मुखालफ़त कंदा आहिनि तिन खे ईअं ख़्वार कयो वियो जीअं उन्हनि खे ख़्वार कयो वियो जेकी खाउन अॻु हुआ, ऐं बेशक पधरियूं आयतूं नाज़िल कयूंसूं ऐं मुनकरनि लाइ ख़्वार कंदड़ अज़ाब आहे। जंहिं ॾींहुं उन्हनि मिड़नी खे अल्लाह उथारींदो तंहिं ॾींहुं खेन उन्हीअ जी सुध ॾींदो जेकी कमायो हुआऊं। अल्लाह इन खे ॻणे रखियो आहे ऐं हुननि उहो विसारे छॾियो, ऐं अल्लाह हर शइ ते ख़बर रखण वारो आहे। أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى وَلَا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ न ॾिठो अथई छा त जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो अल्लाह ॼाणंदो आहे। किथे बि पाण में टिन ॼणनि जी ॻुझी सलाह करण न हूंदी आहे, पर उन्हनि मां चोथों अल्लाह आहे, ऐं न की पंजनि ॼणनि जी पर उन्हनि में छहों अल्लाह आहे, ऐं न की इन ॻाणाटे खां तमामु घटि ऐं तमामु वध आहिनि, पर अल्लाह साणनि आहे जिते बि हुजनि। वरी जेकी कयो अथनि तंहिंजी क़यामत जे ॾींहुं खेन सुध ॾींदो, बेशक अल्लाह सभु कंहिं शइ खे ॼाणंदड़ आहे। ऐ पैगम्बर, उन्हनि ॾांहुं न ॾिठो अथई छा जिन खे ॻुझनि सलाहनि करण खां झलियो वियो, वरी जंहिं खां झलिया विया सोई कंदा आहिनि, ऐं गुनाह ऐं हद खां लंघण ऐं पैगम्बर जी नाफ़रमानी करण बाबति पाण में ॻुझूं सलाहूं कंदा आहिनि, ऐं जॾहिं तो वटि ईंदा आहिनि तॾहिं तोखे उन लफ़्ज़ सां सलाम कंदा आहिनि जंहिं सां तोखे सलाम अल्लाह न कयो आहे, ऐं पंहिंजनि दिलनि में चवंदा आहिनि त जेकी चवंदा आहियूं तंहिंजे करे अल्लाह असांखे छो नथो अज़ाब करे। खेन दोज़ख बस आहे, उन में पवंदा, पोइ दोज़ख बुछड़ी जाइ आहे। يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان وارو جڑے امی پان میں کا گجی صلاح کریو تا گناہ ایں حد کھاں لنگھن ایں پیغمبر جی نافرمانی بابت کاب پان میں صلاح نہ کریو ایں پان میں چنگائی ایں پرہیزگاری بابت صلاح کریو ایں انہی اللہ کھاں دجو جے داں گڈ کیا ویندو. بچھڑی صلاح کرن تا شیطان جو کم آہی ہن لائے تا مومنن کے دلگیر کرے ऐं हू अल्लाह जे हुकम खां सवाइ खेनि कुझु बि नुक़सान पहुचाइण वारो नाहे ऐं जुगाए त मोमिन अल्लाह ते भरोसो कनि. या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أي إيمان وارو جڏهن اوهان کي چئجي تا پنهنجن مجلسن ۾ جاءِ کشادی ڪري پوءِ جاءِ کشادی ڪريو تا اللہ با اوهان جي لاءِ کشادگي ڪري ۽ جڏهن چئجي تا اٿو تڏهن اٿو تا اوهان مان جن ایمان آندو آهي ۽ جن کي علم ڏنو ويو تن جا مرتبہ اللہ وڏا ڪري ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي اللہ خبر رکھندڙ آهي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اي ایمان وارو جڏهن امي گھرو ته پیغمبر سان کا گجي گال ڪريو تڏهن پنهنجي گجي گال ڪرڻ کان اڳ پهريان خيرات ڏيو اهو ڪم اوهان لاءِ ڀلو ۽ تمام سٺو آهي پوءِ جيڪو ڪجهه نه لهو ته بي شڪ الله بخشن هار مهربان آهي. امی انہیں گال کھاں ڈجی ویو چھا تب پہنجی گال چون کھاں اگے خیرات ڈیو پوئے جدھیں اوہاں نہ کیو این اللہ اوہاں کھاں ٹارو کیو تدھیں نماز پڑھندا رہو این زکاة دیندا رہو این اللہ این سنس پیغمبر جو چیو منیو این جے کی کندا ہو تہنجی اللہ خبر رکھندڑ آہی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اے پیغمبر انن داہ نہ ڈٹھو اتھے چھا جن ہک اہڑی قوم اساں دوستی رکھی جن تے اللہ دمریو آہے نہ کی اوہے یعنی منافق اواں ماہن اے نہ کی انن یہودین ماہن اے اوہے جانی بجھی کوڑ تے قسم کھندا ہن انن لائے اللہ سخت عذاب تیار کیو آہے بے شک اوہے جے کی کندا ہن سو بچھڑو آہے पंहिंजनि कसमनि खे ढाल करे वरितो अथनि ऐं अल्लाह जी वाट खां माण्हुनि खे झलियाऊं तंहिं करे उन्हनि लाइ ख़्वारी ॾींदड़ अज़ाब आहे अल्लाह जे अज़ाब खां न की संदनि माल ऐं न की संदनि औलाद खां कुझु बि टारींदो उहे दौज़ख़ी आहिनि इहे उन में सदा ई रहंदा जंहिं ॾींहुं उन्हनि मिड़नी खे अल्लाह उथारींदो तंहिं ॾींहुं संदसि आॾो ईअं कसम खणंदा जी अव्हां जे आॾो कसम खणंदा आहिनि ऐं भाईंदा आहिनि त उहे कंहिं चङी ॻाल्हि ते आहिनि ख़बरदार थियो बेशक उहे असुल कूड़ा आहिनि मथन शैतान ग़ालिब थी वियो आहे पोए उन्हनि जी दिल खां अल्लाह जी यादगिरी विसारी आई इहे माण्हू शैतान जी जमात आहिनि ख़बरदार थियो त बेशक शैतान जी जमात ई टोटे वारी आहे बेशक जेकी अल्लाह ऐं संस पैगम्बर जे हुकम जी मुखालफ़त कंदा आहिनि से तमाम ख़्वारीअ वारनि माण्हुनि में आहिनि अल्लाह लिखी छॾियो आहे त आऊं ज़रूर ग़ालिब रहंदुसि ऐं मुंहिंजा पैगम्बर बि बेशक अल्लाह सघारो ग़ालिब आहे لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہڑی قوم جے کا اللہ اے قیامت جے دیہن کے منی دی ہجے تین کے تو ہن وسوسہ نہ دسندے تے جے اللہ اے سنس پیغمبر جی مخالفت کیا ہے تین سان دوستی رکھندا ہجن توڑے کوے سندن پیر یا سندن پٹر یا سندن بھائر یا سندن مائٹ ہجن یہ مومن اوہے آہن جن جی دلن میں اللہ ایمان لکھیو آہے اے جن کے پہنجے گجھے فیض سان سگھ دنی اتس اے انہن کی اہرن باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں واہیوں وہندو آہن ہو انہی میں صدائیں رہندا اللہ کھاؤن راضی تھیو اے اوہے کھاؤس راضی تھیا اوہے اللہ جی جماعت آہن خبردار تھیو تب بے شک اللہ جی جماعت ای کامیاب تھین واری آہی.